श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय का हम लोग विचार कर रहे हैं। भाष्यकार भगवान श्रीमद् भगवद गीता का अभिप्रेत अर्थ केवल आत्मज्ञान और मोक्ष का साध्य साधन भाव है, इसे बता चुके हैं। वृत्तिकार का गीता के अभिप्रेत अर्थ के विषय में अलग मत है। वे कहते हैं केवल आत्मज्ञान मोक्ष का साधन नहीं बता रही है गीता, अपितु कर्म समुचित आत्मज्ञान को मोक्ष का साधन बताती है। कर्म समुचित आत्मज्ञान को मोक्ष का साधन मानने पर गीता में जो स्थान स्थान पर कर्म रूप साधन के भिन्न अधिकारी और ज्ञान रूप साधन के अलग अधिकारी बताए गए हैं, इसका विरोध होगा, ज्ञान कर्म का विरोध होगा, अलग अलग अधिकारी का जो बताया हुआ। और ये इसीलिए भगवान बता रहे हैं कि ज्ञान और कर्म इन दोनों का सह समुच्चय भगवान हो नहीं सकता, ऐसा देख रहे हैं, मान रहे हैं। इसलिए नहीं हो सकता तो ज्ञान की साधना करने वाला तो अकर्ता असंग अपरिछिन्न अभोक्ता चेतन मैं हूँ, ऐसा अनुसंधान करेगा। वेदांत का प्रतिपाद्य जो अकर्तृ अभोक्तृ असंग ब्रह्म है, उसका मैं के रूप में अनुसंधान, ये ज्ञान की साधना है। और कर्म करने वाले को मैं करता हूँ ये अभिमान करना होता है, और कर्तृत्व कार्यक्रम संघात में तादात्म्य अभिमान के बिना होता नहीं है। तो कर्तृत्व अभिमान और कर्तृत्व अभिमान राहित्य पूर्वक कर्म तथा ज्ञान की प्रवृत्तियां होने से कर्म और ज्ञान का सह समुच्चय नहीं है, ये पहले बताया। तो कहा आप कैसे कह रहे हो कि कर्म और ज्ञान का समुच्चय नहीं हो सकता? हम जिन्हें ज्ञानी कहते हैं मानते हैं, भाष्कर भगवान ज्ञानी हैं, वेद व्यास जी ज्ञानी हैं, सुखदेव जी ज्ञानी हैं, आत्मज्ञानी के रूप में इनका इनकी प्रसिद्धि है। तो इन लोगों ने ज्ञान होते हुए भी अनेकों प्रकार की प्रवृत्ति की है। सुखदेव जी निवृत्ति परायण होने पर भी परीक्षित के उद्धार के लिए श्रीमद् भागवत का उपदेश कर रहा है, ये उनका कार्य है। तो भागवत का उपदेश करते समय भगवान के चरित्रों का वर्णन करते समय बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं? उस समय उनका ज्ञान भी है और कर्म भी हो रहा है। व्यास जी ने कितने सारे ग्रंथ लिखे हैं, वो सब ग्रंथ लेखन उनका कर्म है, और उस कर्म से ज्ञान का समुच्चय है। शंकराचार्य भगवान ने उस समय कोई संसाधन न होते हुए भी अखंड भारत की तीन बार तो कहते हैं परिक्रमा की है पैदल, और स्थान स्थान पर अधर्मियों को शास्त्रार्थ में पराजित किया, शास्त्रार्थ की स्थापना की और वैदिक आचार विचार की स्थापना की। पंचदेवताओं की आराधना जो लुप्त प्राय हुई थी वो प्रारंभ की। ये सब कर्म नहीं है तो ज्ञान के साथ कर्म का समुच्चय तो दिख रहा है इन लोगों के, ज्ञानियों के ज्ञानोत्तर कालीन। तो ये कहा गया कि उनका ये कर्म भले ही हमें कर्म जैसा लग रहा हो लेकिन वस्तुतः वह कर्माभास हैं, क्योंकि वास्तविक कर्म वही कहलाता है जो फलाभिसंधि एवं अहंकर्ता इस अभिमान के साथ किया जाता है। ज्ञानियों में ये सब होने पर भी इन कर्मों के फल की अभिसंधि नहीं रहती और मैं कर रहा हूँ ऐसा अभिमान नहीं होता, इसलिए उनका वह कर्म कर्माभास है। जैसे भगवान का कर्म अवतार धारण करके जो करते हैं अधर्म का विनाश अधर्म की स्थापना, वह कर्म फलाभिसंधि तथा कर्तृत्व अभिमान से रहित होने से कर्माभास है। ऐसे ही ज्ञानियों में भी कर्मत्व का प्रयोजक फलाभिसंधि तथा कर्तृत्व अभिमान राहित्य होने से उनकी उपाधि की प्रवृत्ति प्रवृत्त्याभास है और उस प्रवृत्त्याभास के साथ उनके ज्ञान का समुच्चय उनके किसी फल विशेष के संपादन के लिए नहीं होता, यह बात बताई गई। और ये जो शंका हुई कि यदि ज्ञान कर्म का समुच्चय गीता में विवक्षित न होता तो ये जो कहा जा रहा है कुरु कर्मैव तस्मात्त्वं पूर्वं पूर्वतरैर्कृतम् और कर्मण्येव हि संसिद्धिमास्तिता जनकादय इत्यादि, इससे ये लग रहा है कि जनकादि को संसिद्धि शब्दित मोक्ष कर्म समुचित ज्ञान से प्राप्त हुआ। इस प्रकार की जो शंका है समुच्चयवादी की, उस शंका का निराकरण करते हुए कहा कि इनके तो दो विभाग करके विकल्प करके व्याख्यान करने होंगे कि जिन जनकादियों को कर्म समुचित आत्मज्ञान से मोक्ष बता रहे हो वे जनकादि कर्म करते समय तत्वज्ञ हैं या अतत्वविद हैं। यदि तत्वज्ञ मानोगे तो उनका जो कर्म है भगवान के कर्म के तरह कर्माभास होगा, फलाभिसंधि एवं कर्तृत्व अभिमान से रहित होने से। तो उनका अपना कोई उस कर्म से प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा, लोक संग्रहार्थ उनका कर्म है, उससे लोगों की मात्र धर्म मार्ग में प्रवृत्ति बनी रहेगी, धर्म मार्ग से च्युत नहीं होंगे लोग, इतना मात्र उनकी ज्ञानोत्तरकालीन प्रवृत्ति का प्रयोजन माना जाएगा लोगों के लिए शिक्षा। और यदि अतत्वज्ञ है तो अतत्वज्ञ होंगे तो फिर कर्मण नहीं वही संसिद्धि मास्तिता जनकादय के अनुसार वहाँ संसिद्धि है अंतकरण की शुद्धि या अंतकरण शुद्धि द्वारा ज्ञानोत्पत्ति रूप सिद्धि को उन्होंने प्राप्त कर लिया और अंतकरण शुद्धि द्वारा ज्ञान में मात्र उनके कर्मों का उपयोग होगा, जिसे वेदव्यास जी सर्वापेक्षाच यज्ञादि श्रुते इस अधिकरण में बताते हैं ब्रह्म सूत्र में। और ज्ञान तो यानी समूल अध्यास की निवृत्ति तो ज्ञान मात्र से ही होगी मोक्ष तो, और ज्ञान का साधन परंपरा से भले ही कर्म बने, इस बात को भाष्कर भगवान ने यहाँ तक के ग्रंथ से कहा था। अथ न ते तत्वविदः ईश्वर समर्पितेन कर्मणा साधनभूतेन संसिद्धिम् सत्वशुद्धिम् ज्ञानोत्पत्ति लक्षणां वा संसिद्धिम् आस्तिता जनकादय इति व्याख्येयम्। का मतलब कर्मन नैव हि संसिद्धि मास्तिता जनकादय इत्यादि गीता श्लोकों से भी गीता का कर्म और ज्ञान का समुच्चय सहसमुच्चय अर्थ नहीं निकलता, ये बात बताई गई। कहते हाँ वो थोड़ा थोड़ा होता है सकाम कर्म से भी, निष्काम कर्म से तो होता ही है वो तो, निष्काम कर्म का तो मुख्य फल ही अंतकरण की शुद्धि है, सकाम कर्म का अनुसंगिक फल है अंतकरण की शुद्धि। नहीं तो निष्काम कर्म सकाम कर्म करते करने वाले का निष्काम कर्म करने में कैसे मन बनेगा, कैसे प्रवृत्ति होगी, शुरू से तो निष्काम नहीं होता। निष्काम वो तो है ही है, करने ही पड़ता है, और निष्काम कर्म करने के लिए भी पहले थोड़ा जो मैं कर रहा हूँ इसका मुझे संसार अंतपाती फल नहीं अभी तो अंतकरण की शुद्धि ही चाहिए, इतनी योग्यता अंतकरण में आनी चाहिए ना, ऐसी इच्छा बननी चाहिए ना, इसके लिए भी निष्कामता की ज़रूरत है। समुच्चय का निषेध है, दो प्रकार का समुच्चय माना जाता है, एक क्रम समुच्चय, तो क्रम समुच्चय का निषेध नहीं है। क्रम समुच्चय का अर्थ शुरू में कर्म किया उससे निष्काम कर्म करने से अंतकरण शुद्ध हुआ, शुद्ध अंतकरण में वैराग्य हुआ, जिज्ञासा हुई, तो फिर कर्म को छोड़ करके ज्ञान के अंतरंग साधन श्रवण मनन निधि ध्यासन में लगा और उनका अनुष्ठान कर लिया, ज्ञान प्राप्त कर लिया, तो ये क्रम समुच्चय है, इसका निषेध नहीं। और वृत्तिकार कहते हैं कि ज्ञान जिस समय उत्पन्न हो रहा है अहम ब्रह्मास्मि ऐसा, उस ज्ञान का जो फल है मोक्ष समूल अध्यास की निवृत्ति, उसमें भी कर्म का उपयोग है, अकेला ज्ञान अध्यास को निवृत्त नहीं कर पाएगा, कर्म के साथ मिल करके ज्ञान अध्यास को निवृत्त करेगा, ऐसा मानते तो सह समुच्चय मोक्ष रूपी एक फल में दोनों मिल करके साथ साथ मोक्ष रूपी फल में उपयोगी हो जाए तो सह समुच्चय, उस सह समुच्चय का निषेध है, निराकरण किया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि मोक्ष तो केवल ज्ञान से होता है, और ज्ञान की उत्पत्ति के लिए परंपरा से कर्म की जरूरत है, और उत्पन्न हुआ अकेला ज्ञान ही मोक्ष प्रदान करेगा। अज्ञान रूपी अंधकार की निवृत्ति मोक्ष है, तो जैसे अकेला प्रकाश ही लौकिक अंधकार को दूर करता है, उसके लिए किसी अन्य की अपेक्षा नहीं होती, ऐसे ज्ञान रूपी प्रकाश अकेला ही अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करता है। अज्ञान रूपी अंधकार की निवृत्ति ही मोक्ष है, वो अकेले ज्ञान से होगी। अज्ञान की निवृत्ति रूप मोक्ष के लिए कर्म की सहायता ज्ञान को आवश्यक नहीं है, अज्ञान को निवृत्त करने के लिए ज्ञान को आवश्यकता नहीं है कर्म के सहयोग की। तो ये सहसमुच्चय का निषेध ये बताया जा रहा है। कर्म अंतकरण शुद्धि द्वारा ज्ञान की योग्यता का साधन है, और ज्ञान अकेला ही मोक्ष का साधन है, किसी सहयोगी के बिना। इसी बात को भगवान आगे कहेंगे, इसे यहाँ पर भाष्कर भगवान कह रहे हैं कि एतद एव अर्थम वक्षति भगवान। एतम एव अर्थम वक्षति भगवान। एतम एव अर्थम शब्द से लेना कि कर्म चित्त शुद्धि द्वारा ज्ञान योग ज्ञानाधिकार संपादक है, और ज्ञान मोक्ष संपादक है। इस बात को भगवान आगे कहेंगे, ये भाष्कर भगवान कह रहा है। इसमें भगवान यानी भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहेंगे, भाष्य में जो भगवान शब्द है कृष्ण के लिए, कौन से वाक्य से कहेंगे? तो योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वा आत्मशुद्धये, इसी का अर्थतः पाठ है सत्वशुद्धये कर्म कुर्वन्ति इति, यानी योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। योगी हैं कर्माधिकारी, और कर्माधिकारी जो हैं अशुद्ध चित्त राग द्वेषादि से युक्त हैं चित्त जिनका, वे कर्म करते हैं। शास्त्र ने बताया हुआ जो अपना अपना कर्तव्य है उसका शास्त्रानुसार ठीक से पालन करते हैं। किसके लिए? तो आत्मशुद्ध है, और संगं त्यक्त्वा, उसमें संग है फलाभिसंधि, फलाशक्ति, उसको छोड़ करके, और फल से लेंगे लौकिक फल। तो लौकिक फल की आसक्ति को त्याग करके यानी निष्काम भाव से संगं त्यक्त्वा, ये विशेषण बता रहा है, निष्काम भाव से कर्म करता है। किस लिए करते हैं? तो आत्मशुद्ध है, आत्मा है अंतकरण, आत्मा शब्द का अर्थ है वहाँ पर अंतकरण, आत्मशुद्धि है अंतकरण की शुद्धि, चित्त की शुद्धि, चित्त की शुद्धि है, चित्त में लगा हुआ जो मैल है वो है राग द्वेष विषयों की कामना, इसकी निवृत्ति। जैसे कहीं आंधी आ गई और मकान में बहुत धूल बैठ गई, कूड़ा कचरा जम गया, उसको शुद्ध करना है का अर्थ है कूड़ा कचरा धूल आदि जो है उसे हटाना है। ऐसे कर्माधिकारी मुमुक्षु अंतकरण की शुद्धि करते हैं निष्काम कर्मानुष्ठान से, अंतकरण की शुद्धि करते हैं का अर्थ है अंतकरण में जो कूड़ा कचरा है वो है विषयों की कामना, और उसे हटा देते हैं। उसे वो किससे हटता है? अपने कर्तव्य का ठीक से पालन करने से। शास्त्र ने बताया हुआ जो कर्तव्य है उसका सही ढंग से पालन करने से, अनुष्ठान करने से चित्त का जो मैल है वो दूर हो जाता है, चित्त शुद्ध हो जाता है। ये योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वा आत्मशुद्धये, इस श्लोक से भगवान बताएंगे। अंतकरण की शुद्धि का साधन कर्म को बताया जा रहा है। और 18वें अध्याय में आएगा स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। मानवः यानी मनुष्य, स्वकर्मणा में स्व शब्द से लेना है कर्माधिकारी का, जो अपना स्वयं का कर्तव्य, स्व शब्द आत्मीय अर्थ में है, तो स्वयं का कर्म आत्मीय जो कर्तव्य है, अपना जो कर्तव्य है वर्णाश्रम विहित कर्म, और उसका अच्छी तरह से अनुष्ठान। स्वकर्म ही भगवान की पूजा है, गीता की वास्तविक पूजा मानी गई है। गीता में मनुष्य अपने कर्तव्य का ठीक ठीक पालन करे, उसमें किसी प्रकार से प्रमाद न करें, तो वह उसका उसकी पूजा है। भगवान कहते हैं वो मेरा बड़ा पुजारी है, भले ही मूर्ति रख करके जल न चढ़ाता हो उस मूर्ति में, चंदन अगरबत्ती दीप और माला वस्त्र आदि और भोग आदि न लगाता हो, वो भी एक पूजा है, उसका निषेध नहीं है, लेकिन उससे भी उत्कृष्ट पूजा है कि जो भगवान ने जिम्मेदारी उसे सौंपी है, जो कर्तव्य उसे प्रदान किया है, उस कर्तव्य का ठीक से अनुष्ठान पालन। तो भगवान कहते हैं वो मेरी बड़ी पूजा कर रहा है। अभ्यर्चना का अर्थ होता है पूजा। तो स्वकर्म का अच्छी तरह से पालन, यही एक प्रकार से भगवान की पूजा है, अभ्यर्चना है। तो अपने कर्तव्य का ठीक से पालन रूपी भगवान की पूजा करके मनुष्य क्या प्राप्त करता है? तो एक सिद्धि को प्राप्त करता है। कहते स्वकर्मणा तमभ्यर्च, तम का अर्थ है परमात्मानम्। यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततम्। स्वकर्मणा तमभ्यर्च सिद्धिं विन्दति मानवः। इसमें तम शब्द से लेना है पूर्वार्ध में, जिसे कहा जा रहा है यतः प्रवृत्तिर्भूतानां, जो प्राणी मात्र का प्रवर्तक है। यतः प्रवृत्तिर्भूतानां और येन यानी जिससे, येन सर्वमिदं ततम्, ततम यानी व्याप्तम्, इदं सर्वं व्याप्तम् यानी सारे जगत में जो व्याप्त है, और प्राणी मात्र का प्रवर्तक है, तम उस परमात्मा को स्वकर्मणा अभ्यर्च, अपने कर्तव्य से पूजा करके उसकी, परमात्मा की, व्यापक परमात्मा की वो पूजा हो रही है, हरदम पूजा है वो। और उससे क्या होता है? सिद्धिम विन्दति, वो सिद्धि को प्राप्त करता है, सिद्ध हो जाता है। सिद्ध होने का अर्थ है अंतकरण शुद्ध हो जाना। वहाँ सिद्धि शब्द का अर्थ है अंतकरण की शुद्धि। तो सिद्धिम विन्दति का मतलब सिद्धिम प्राप्नोति, सिद्धि को प्राप्त करता है, का मतलब अंतकरण को शुद्ध कर लेता है, उसके अंतकरण की शुद्धि हो जाती है। तो स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिम विन्दति मानव, इस वाक्य से भी अंतकरण की शुद्धि का साधन अपने कर्तव्य का ठीक से पालन है, ये बताएंगे भगवान। और फिर जिसको अंतकरण की शुद्धि रूपी सिद्धि प्राप्त हो जाती है, यानी शुद्ध चित्त जो हो जाता है, उसे आगे बताएंगे कि वो ज्ञान का अधिकारी बन जाता है और ज्ञान प्राप्त कर लेता है। तो 18वें अध्याय में आता है कि स्वकर्मणात्मभ्यर्च सिद्धिमिन्दति मानव इति उक्त्वा सिद्धिम प्राप्तस्य च पुनः ज्ञान निष्ठां वक्षति। सिद्धिम प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोधमे इत्यादि न, ऐसा कि अपने कर्तव्य का ठीक से पालन करने से जो अंतकरण की शुद्धि रूपी सिद्धि को प्राप्त कर चुका है, यानी शुद्ध चित्त हो चुका है, उसे ज्ञान निष्ठा बताएंगे साधन। और ज्ञान निष्ठां वक्षति, वो किस वाक्य से? तो सिद्धिम प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध में, जो सिद्धि को प्राप्त हो चुका है, का मतलब जिसका चित्त शुद्ध हो चुका है, और शुद्ध चित्त की पहचान होती है ऐसे शुद्ध दर्पण हो जिस पर कोई दाग न हो, मैल न हो, तो उसमें बिंब का प्रतिबिंब बिल्कुल साफ पड़ता है। उसके सामने जो वस्तु आएगी दर्पण के, उसका यथार्थ स्वरूप उसमें प्रतीत होता है शुद्ध दर्पण में। ऐसे शुद्ध अंतकरण की पहचान है कि जो वस्तु जैसी है उसे वैसी ही दिखेगी, अनुभव में आएगी। दिखने का अर्थ आँख से दिखेगी ऐसा नहीं, यानी ज्ञात होगी। दिखने का अर्थ है ज्ञात होना, जो वस्तु जैसी है वैसा ही उसका स्वरूप उसके सामने आएगा। तो एक है मोक्ष, दूसरा है संसार, यही दो ही तो वस्तु है, वैदिक फल है, वेद ने बताया हुआ फल मोक्ष और संसार। उसमें संसार का स्वरूप है, चाहे मनुष्य बिना आत्मज्ञान के, जीव मनुष्य क्या, जीव मात्र बिना आत्मज्ञान के यहाँ रहें मृत्युलोक में, या ब्रह्मलोक में रहें, या स्वर्गलोक में रहें, कहीं पर भी रहें, उसे दुख अवश्यंभावी है। न हवै स शरीरस्य सतः प्रिया प्रियो अपहतिरस्ति, ये छांदोग्य श्रुति बताती है, जिसका अनात्मा शरीरादि में आत्माभिमान है उसे सशरीर कहा जाता है। और जो सशरीर है यानी अनात्मा कार्यकरण संघात में आत्माभिमान कर रहा है, वह चाहे पृथ्वीलोक पर रहे या स्वर्ग में रहे या ब्रह्मलोक में रहे, उसे उसके किए हुए कर्म के फल के अनुसार प्रिय शब्दित सुख और अप्रिय शब्दित दुख जरूर होना है। उसे सुख दुख से मुक्ति नहीं मिल सकती, सुख या दुख उसे अवश्यंभावी है। और कहीं पर भी रहें संसार में, लेकिन शरीर आदि में आत्माभिमान न हो, तो उसे फिर सुख दुख स्पर्श नहीं कर सकता। अशरीरम वा वसंतम न प्रिया प्रिये स्पृशतः, ये छांदोग्य उपनिषद का वाक्य बता रहा है कि जो अशरीर है, अशरीर का अर्थ शरीर रहित ऐसा नहीं, शरीर भले ही रहे लेकिन शरीर में आत्माभिमान न हो। अशरीरम का अर्थ है शरीर में आत्माभिमान रूप अध्यास से जो रहित है वो होता है ज्ञानी ही। ज्ञानी का ही जीवित अवस्था में भी शरीर रहने पर भी शरीर में आत्माभिमान नहीं होता। तो अशरीर जो है तो उसे किसी भी शरीर में वो रहें लेकिन उस शरीर में आत्माभिमान न करें, तो न प्रिया प्रिय स्पृशता, उसे सुख दुख कर्म के फलभूत जो सुख दुख है वो स्पर्श नहीं करते, अनुभव में नहीं आते। जैसे पानी में रहने पर भी कमल पत्र पानी से गीला नहीं होता, ऐसे जिस शरीर में रह रहा है उस शरीर के भी सुख दुखादि से प्रभावित नहीं होता। जो अशरीर है उस शरीर में जिसका आत्माभिमान नहीं है, ये बात श्रुति कह रही है। इसलिए ये जो आपका ज्ञान निष्ठा तो ये है कि शरीर में रहे लेकिन शरीर में आत्माभिमान न हो। तो इस प्रकार की जो ज्ञान निष्ठा है वह शुद्ध चित्त जो होता है उसे क्या हो जाता है कि जो जैसी वस्तु है वैसी ही प्रतीत होती है। तो आत्मा ही सर्वथा दुख रहित है, निरतिशय आनंद स्वरूप है, नित्य है, और संसार को शास्त्र बताता है दुखालयम अशाश्वतम। दुखालय है, अशाश्वत है। शरीरम व्याधि मंदिरम कहा जाता है ना, कोई भी शरीर होगा वो व्याधियों का मंदिर है, यानी आलय है, घर है। व्याधि कहते दुख को, दुखालय है। तो शरीर यानी और संसार तो बिना शरीर के होता ही नहीं है, भोगायते ना न शरीर, इसलिए संसार मात्र जो है उसमें दुख और अनित्यता दोष है। ब्रह्मलोक में भी जाए तब भी भले ही इस कल्प में वहाँ से लौटना न पड़े लेकिन कल्पांतर में तो लौटना ही पड़ता है यदि आत्मज्ञान नहीं होता है तो वहाँ जा कर के भी। तो इसलिए आ ब्रह्म भुवना लोकात् पुनरावर्तिनो अर्जुन के अनुसार अनित्य है सारा संसार, उसमें अनित्यता और दुख साधन पारतंत्र्य रूप दोष है। ये दोष शुद्ध चित्त में प्रतीत होते हैं। सिद्धिम प्राप्तो यानी जो सिद्धि को प्राप्त हुआ है, अंतकरण की शुद्धि जिसके हुई है, उस शुद्ध चित्त पुरुष को कहना नहीं पड़ता कि संसार अनित्य है और कहना नहीं पड़ता संसार दुखालय है। उसे बिना कहे ही वैसा ही प्रतीत होता है। नचिकेता को किसी ने थोड़ी कहा था कि ब्रह्मलोक पर्यंत का भोग जो है अनित्य है, लेकिन नचिकेता को स्वयं ही शुद्ध चित्त होने से अनित्यता संसार की प्रतीत हुई। इसलिए यमराज जी को नचिकेता कहते हैं कि ये सब जो है आत्मज्ञान के बदले में जो आप दे रहे हैं मुझे हिरण्यगर्भ पद तक, वो सब का सब आप अपने पास ही रहने दीजिए। तवैव वाहा तव नृत्य गीत और नान्यम वरम नचिकेता वृणुते। नचिकेता तो आत्मज्ञान को छोड़ करके और कोई वर मांग नहीं सकता। शुद्ध चित्त जो होता है उसे संसार नचिकेता को जैसे प्रतीत हुआ वैसा प्रतीत होता है। और ज्ञान का फल जो मोक्ष है वही निरतिशय आनंद स्वरूप है, वही नित्य है। ऐसा नित्य नित्य वस्तु विवेक हो जाता है। शुद्ध चित्त की पहचान है कि शुद्ध चित्त में अनित्य वस्तु अनित्य ही प्रतीत होगी, उसमें नित्यता की भ्रांति नहीं रहेगी। और नित्य वस्तु जो मोक्ष है वह नित्य के रूप में भाषित होगा। ये नित्यानित्य वस्तु विवेक शुद्ध चित्त की पहचान है। और जिसको अनित्यता का किसी वस्तु के विषय में निश्चय हुआ तो फिर अनित्यता एक दोष है ना। तो चित्त जो है किसी भी वस्तु में तभी तक राग करता है, आसक्त रहता है, जब तक उस वस्तु में दोष है लेकिन उसे दिखते नहीं हैं, तब तक तो राग करेगा। और वस्तु में विद्यमान दोष जिस दिन उसे निश्चित होंगे तो फिर उस दोषवत्वेन निश्चित जो वस्तु है, ये सदोष वस्तु है, दुष्ट वस्तु है, ऐसा निश्चय हो जाए चित्त में और उस दुष्ट वस्तु के चिंतन में चित्त को भेजना चाहेंगे तब भी वो वहाँ जाएगा नहीं, फिर आसक्त नहीं होगा, राग नहीं करेगा, उसका स्नेह राग वहाँ से हट जाता है जहाँ उसे दोष दिखता है। और जहाँ गुण दिखते हैं दोष नहीं दिखता, वहाँ से हटाना भी चाहेंगे तब भी नहीं हटता, और दोष निश्चित हुआ तो फिर रहता नहीं है। तो अनित्यत्वेन रूपेण दुखालयत्वेन रूपेण जो निश्चित होगा उसमें चित्त का राग नहीं होगा, वैराग्य होगा, द्वेष भी नहीं होगा। राग ये उपलक्षण है द्वेष का भी, इसलिए वैराग्य होगा का मतलब राग द्वेष संसार की वस्तुओं में नहीं रहेगा, क्योंकि सदोष है वस्तु, वहाँ से वो अपने तटस्थ हो जाएगा, राग द्वेष रहित हो जाएगा। और नित्य वस्तु जो परमात्मा है, मोक्ष है, उसको प्राप्त करने की उत्कंठा जगेगी, मुमोक्षा, संसार से वैराग्य और मोक्ष को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा, ये शुद्ध अंतकरण की पहचान है। नित्यानित्य वस्तु विवेक पूर्वक अनित्य वस्तु के प्रति वैराग्य और नित्य वस्तु को प्राप्त करने की उत्कंठा, ये शुद्ध चित्त में आएगी। हाँ हाँ, साधन चतुष्टय संपन्न हो जाएगा। तो ऐसा हो जाएगा तो फिर उसके अंदर ज्ञान की योग्यता आ जाती, यही ज्ञान की योग्यता। मुमुक्षा है तो फिर फलेच्छा उपाय इच्छा की जनक मानी जाती है। किसी के चित्त में फल की इच्छा हुई तो फिर उस फल को प्राप्त करने के लिए उसके साधन की भी इच्छा हो जाती है। तो मोक्ष की इच्छा हो गई तीव्र तो मोक्ष का साधन है आत्मज्ञान, तो आत्मज्ञान की इच्छा होती है तो फिर उसके उद्गार होते हैं, किम प्रजया करिष्यामो येषान्नो अयम आत्मायन लोक, हम लोकत्रय के प्रापक क्रमतः प्रजा कर्म तथा सकाम उपासनाओं से क्या करेंगे, हमें तो आत्मलोक यानी मोक्ष चाहिए, तो मोक्ष के साधन में लगता है। तो जैसे मैत्रेयी कहती है कि इस जिस वित्त को आप हमें देना चाहते हो, कात्यायनी और मेरे में बांटना चाहते हो, सन्यासी बनने के लिए जाने से पहले आप याज्ञवल्क्य जी को, वह वित्त लेकर के क्या मैं अमृत हो जाऊंगी, मुक्त हो जाऊंगी? तो कहा नहीं। तो कहा फिर वो वित्त कात्यायनी को ही दे दो, और मुझे तो आप जो अमृतत्व का साधन जानते हो उसे बताइए और फिर सन्यासी बनने के लिए जाइए। तो वे आत्मावारे द्रष्टव्य, इसे आत्मदर्शन मोक्ष के साधन के रूप से बताया जाता है आत्मज्ञानी के लिए। क्या नाम, ज्ञान योग्यता जिसके आ जाती है, ज्ञानाधिकारी जो बनता है, शुद्ध चित्त जो होता है, उसे कहा जाता है कि यदि अमृतत्व को प्राप्त करना है, अमृतत्व है मोक्ष नित्य वस्तु, तो उसके लिए वो तो अमृतत्व तो तुम्हारा स्वरूप ही है, लेकिन अज्ञानवशात अपने आप को वो नहीं समझ पा रहे हो, तो उस अज्ञान को हटाना पड़ेगा, और उस अज्ञान को हटाने के लिए मात्र ज्ञान ही समर्थ है। तो जिस कमरे में अंधकार है उस कमरे में लाइट जलाना पड़ता है, प्रकाश करना पड़ता है। ऐसे अंतकरण में स्वरूप विषयक अज्ञान है, तो स्वरूप विषयक अज्ञान रूपी अंधकार को हटाने के लिए अंतकरण में ही ज्ञान रूपी प्रदीप जलाना पड़ता है। तो इसलिए ज्ञान रूपी प्रदीप के जो साधन हैं वेदांत श्रवण मनन निधिध्यासन, वो करने के लिए कहा जाता है श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासितव्य। और उससे फिर अहम ब्रह्मास्मि ऐसा ज्ञान प्रदीप जल जैसे ही प्रकट होगा अंतकरण में, तो अज्ञान रूपी अंधकार दूर हो जाता है। फिर मोक्ष मेरा ही वास्तविक स्वरूप है, इस रूप में मैं ही तो नित्य मुक्त हूँ, कभी बद्ध था ही नहीं, ये अनुभूति मोक्ष हो जाता है। इसके लिए ज्ञान की योग्यता संपादन कराने वाला कर्म है, ये भगवान बताएंगे। ये कहते हैं कि सिद्धिम प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध में। तो सिद्धिम प्राप्त का अर्थ है अंतकरण की शुद्धि रूपी सिद्धि को जिसने प्राप्त कर लिया है उसे ब्रह्म की प्राप्ति यानी मोक्ष जिस क्रम से होता है ज्ञान द्वारा, उसे हम बताएंगे, उसे सुनो। ऐसा अर्जुन को भगवान 18वें अध्याय में बताएंगे। इसलिए ये जो स्थान स्थान पर भगवान कर्म आदि कर्म रूपी साधन के अलग अधिकारी, ज्ञान रूपी साधन के अलग अधिकारी बता रहे हैं, इन सब के कारण ये निश्चित होता है कि केवल आत्मज्ञान ही मोक्ष का साधन है। ज्ञानोत्तर कालीन जो कर्म है वह कर्माभास है, उसका ज्ञान के साथ समुच्चय नहीं होगा। और ज्ञान उत्पत्ति से पहले जो कर्म हुआ वह अंतकरण शुद्धि द्वारा ज्ञान के उत्पत्ति में उपयोग में आता है, ज्ञान उत्पत्ति तक ही उसका प्रयोजन है, फल है। ज्ञान को उत्पन्न करने के बाद वो आगे कुछ भूमिका का निर्वहन नहीं करता, और ज्ञान को भी उत्पन्न करने के लिए सीधा किसी भूमिका का निर्वहन नहीं करता। ज्ञान की उत्पत्ति में प्रतिबंधक जो दोष हैं चित्त की अशुद्धि, उसे मात्र मिटाता है और ज्ञान का उत्पादक बनता है परंपरा। और उत्पन्न हुआ ज्ञान अकेला ही अज्ञान रूपी अंधकार को निवृत्त करता है। इसलिए ज्ञान से पूर्ववर्ती कर्म का भी मोक्ष के लिए ज्ञान के साथ समुच्चय नहीं, और ज्ञानोत्तर कालीन कर्मों का भी ज्ञान के साथ समुच्चय नहीं है, क्योंकि वे तो कर्म ही नहीं है, कर्माभास है ज्ञानोत्तर कालीन कर्म। और ज्ञान के पहले जो कर्म है वह चित्त शुद्धि वैराग्य द्वारा ज्ञान में उपयोगी है, ज्ञान के फल में उनका उपयोग नहीं है। ज्ञान के फल का संपादन करने के लिए ज्ञान के सहयोगी नहीं बनते, ये यहाँ तक कहा गया। इसलिए कहते हैं कि तस्मात् गीतासु केवलात् एव तत्वज्ञानात् मोक्ष प्राप्ति ही न कर्म समुचितात् इति निश्चितः अर्थ। इसलिए यानी ज्ञानोत्तरकालीन कर्मों का भी ज्ञान के साथ समुच्चय न हो पाने से, क्योंकि वे कर्म ही नहीं कर्माभास हैं, और ज्ञान से पूर्ववर्ती जो कर्म हैं उनका विनियोग भी ज्ञान की उत्पत्ति में प्रतिबंधक दोषों की निवृत्ति में मात्र होने से, ये तस्मात् का अर्थ निकला। गीतासु यानी गीता के सभी प्रकरणों में यही बात बताई गई है कि केवलात् एव तत्वज्ञानात् मोक्ष प्राप्ति, केवल ब्रह्म ज्ञान से तत्वज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होती है, न कर्म समुचितात् तत्वज्ञानात् ऐसे लगाना, वृत्तिकार का जैसा मानना था कि कर्म समुचित तत्वज्ञान मोक्ष का साधक है, प्रापक है, ऐसा नहीं। इति निश्चितः अर्थः सर्वा सर्वासु गीतासु निश्चितः अर्थः, ऐसा अनुमान करना। गीता में ये निश्चित अर्थ है। आगे कहते हैं कि यथा च अयम अर्थ तथा प्रकरणशः विभज्य तत्र तत्र दर्शयिष्यामः। तो अयम अर्थ यानी यही विषय गीता का है कि केवल आत्मज्ञान से मोक्ष है। इसी अर्थ को प्रकरणशः विभज्य तत्र तत्र दर्शयिष्यामः, यानी आने वाले जो प्रकरण हैं उनमें, ऐसे तो संपूर्ण गीता को माना जाता है तत्त्वमसि इस महावाक्य का ही व्याख्यान, और 18 अध्याय हैं उनमें से 6-6 अध्यायों का एक एक प्रकरण है। प्रथम 6 अध्याय वे हैं प्रथम षटक, 7वें अध्याय से 12वें अध्याय तक 6 अध्याय द्वितीय षटक, और 13वें अध्याय से 18वें अध्याय तक तृतीय षटक। तत्त्वमसि वाक्यार्थ ज्ञान है अहम् ब्रह्मास्मि इत्याकारक अनुभव, और यही मोक्ष का साधन है, उसी को बताने के लिए श्रीमद् भगवद गीता शास्त्र प्रवृत्त हुआ है। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता क्या बता रही है? तत्त्वमसि वाक्यार्थ को बता रही है, जीव ब्रह्म के एकत्व को बता रही है, जीव को बता रही है कि तुम ब्रह्म रूप ही हो, ब्रह्म से अन्य नहीं हो। जीव को उसके वास्तविक स्वरूप की पहचान कराने के लिए गीता प्रवृत्त हुई है। तो वाक्यार्थ ज्ञाने पदार्थ ज्ञानम कारणम, एक नियम होता है वाक्यार्थ ज्ञान में पदार्थ ज्ञान कारण माना जाता है। तो तत्त्वमसि वाक्यार्थ ज्ञान के लिए आवश्यक होता है तत्त्वमसि वाक्य में प्रयुक्त त्वम पदार्थ का ज्ञान, तत्पदार्थ का ज्ञान। इसलिए त्वम पदार्थ को बताने के लिए प्रथम षटक है। प्रथम षटक में त्वम पदार्थ का निरूपण होता है, और फिर त्वम पदार्थ को समझने के लिए आवश्यक जो बातें हैं वो भी आ जाती है 6 अध्याय में। लेकिन मुख्य 6 अध्यायों का तात्पर्य है त्वम पदार्थ का यानी जीव का विवेचन करना, जीव का क्या स्वरूप है इसका निर्धारण करने के लिए 6 अध्याय, और 7वें अध्याय से 12वें अध्याय तक तत्पदार्थ का शोधन करते, यानी परमात्मा का, परमेश्वर का क्या स्वरूप है इसे बताते हैं 7वें अध्याय से 12वें अध्याय तक द्वितीय षटक में। भगवान गीता का द्वितीय षटक इसी के लिए है। और जब प्रथम षटक से जीव का स्वरूप समझ में आएगा, द्वितीय षटक से ईश्वर का स्वरूप समझ में आएगा, तो तृतीय षटक से दोनों का एकत्व, तत्पदार्थ का और त्वम पदार्थ का एकत्व रूप जो तत्त्वमसि वाक्यार्थ है उसे बताया जाता है। इसलिए 13वें अध्याय में आता है क्षेत्रज्ञं चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। क्षेत्रज्ञ यानी जीव माम विद्धि, मुझे ही समझो, एक प्रकार से तत्त्वमसि का ही क्षेत्रज्ञं चापि माम विद्धि में उपदेश है, वो वाक्यार्थ है। तो वाक्यार्थ को बताने के लिए दूसरा तीसरा षटक है। तो इसलिए कहते हैं तत्र तत्र दर्शयिष्यामः, ये आत्मज्ञान से ही मोक्ष होता है केवल, इस बात को हम स्थान स्थान पर गीता में बताएं। बाकी की चर्चा हम लोग कल करते हैं। यहाँ कल अनध्याय है, परसों।